أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں جہاد کی طرف. ایمان والوں کو اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں جہاد کے کرنے کی طرف کہ ایمان والوں جہاد کے کرنے میں تمہارا فائدہ ہے, دنیاوی فائدہ بھی اس میں ہے, اخروی فائدہ بھی اس میں ہے. جہاد کے کرنے میں تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہے. جہاد کا کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے. تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ٹھہرو گے اور اللہ جو ہے تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جو تمہارے لیے جو ہے باعث نجات بنے گا, اور اللہ جو ہے تمہاری گناہوں کو جو ہے معاف کرے گا. تو تم جہاد کے کرنے میں سستی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو, اے اپنے آپ کو ایمان والے سمجھنے والوں, یا ایھا الذین آمنو, اے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے. اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ جہاد کرو. اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کا جو حکم ہے جہاد کے کرنے کا اس کو پورا کرو. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اللہ کے حکم کو جو ہے وہ پورا کرو, جہاد کرو, کافروں سے لڑو, اللہ سے ڈرو, اللہ کی نافرمانی کی سزا سے ڈرو, اللہ کی نافرمانی کی گرفت سے ڈرو. اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے جہاد کرو, کافروں کا خون بہاؤ, اور تم نے الٹا رہبانیت کو جو ہے وہ پسند کر دی, تم نے الٹا جو ہے گوشہ نشینی کو اختیار کیا. تو اللہ سے ڈرو. تو اللہ رب العزت فرماتی یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, جہاد کرو. وآمنوا برسولہ, اور ایمان لاؤ اس کے پیغمبر کے حکم پر, ایمان لاؤ ان کے پیغمبر کے حکم پر. پیغمبر پر یعنی پیغمبر کے حکم پر ایمان لاؤ. پیغمبر کا حکم کیا؟ کہ جہاد کرو, کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی امت کو اس کی ترغیب. کبھی نبی علیہ السلام فرماتے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے, امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں گا, لوگوں کا خون بہاؤں گا, یہاں تک کہ لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ کہے. فَإِنْ قَالُوهَا عَسِمُ مِنِّي دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ. اگر لوگوں نے جو ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو اپنا خون اور اپنی جانیں اور اسی طرح اپنے مال مجھ سے بچا لیں گے, اور اگر انہوں نے جو ہے کلمہ نہیں پڑھا تو مجھ سے بچ نہیں سکتے, میرا اللہ کا, میرے اللہ کا مجھے یہ حکم ہے, میں ان سے لڑوں گا. اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میں مات ولم یغزو ولم یحدث بھی نفس مات علی شعبۃ من نفاق, جو اسی حالت میں مرا کہ نہ تو اس نے جو ہے کبھی کافروں سے جہاد کیا تھا اور نہ ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ جب کفر اور اسلام کا تنازع پیدا ہوگا تو میں مسلمانوں کی طرف سے جو ہے اسلام کی سربلندی کی خاطر کافروں سے لڑوں گا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما تعالی شعبۃ من نفاق, یہ آدمی منافقت کی شاخ پہ مرا. اس آدمی کو جو موت آئی, یہ موت ان کی جو ہے کیا ہے, منافقانہ موت آئی. تو نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے, جو امت کو اس نے جو ہے وہ تعلیم دی کہ تم جہاد کرو ورنہ منافق بن جاؤ, کافروں کا خون بہاؤ, ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرے. قرآن نے بھی حکم دیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. آپ نے پڑھا تھا سورہ انفال 39 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا, اور جنگ کرو ان کافروں سے, لڑو ان کافروں سے, خون بہاؤ ان کافروں کا, یہاں تک کہ یہ لوگ کیا کہے, یہ شرک کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, یہاں تک کہ نہ رہے شرک. یہاں دوسری معنی فتنہ بمانی کیا ہے, کہ نہ رہے طاقت کافروں کا, کہ کافروں کا طاقت جو ہے یہ ختم ہو جائے. جس طرح سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے, آپ نے جو ہے وہ پڑھا تو سورہ توبہ میں, کہ وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں 29 نمبر آیت میں حَتَّى يُؤْتُ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ, یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں. وَهُمْ صَاغِرُونَ, اور وہ ذلیل ہو جائے, کمزور بن جائے. تو جہاد کرو گے یا تو یہاں تک کہ وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائے, یا اس وقت تک جو ہے لڑو گے کہ کافر جو ہے جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ, اور ایمان لاؤ اس کے پیغمبر کے حکم پر, جہاد کرو. یُؤْتِكُمْ, دے گا تمہیں اللہ, کفلین, دوہرا حصہ, مِن رَحْمَتِهِ, اپنی رحمت کا. دے گا تمہیں اللہ کفلین, دوہرا حصہ, مِن رَحْمَتِهِ, اپنی رحمت کا. اللہ جو ہے وہ تمہیں دوہرا حصہ دے گا. تو دوہرا حصے سے کیا مراد ہے؟ کفلین کفلن کی جمع ہے, کفل کے معنی جو ہے بوجھ. جس طرح جو ہے وہ گدے پر یا جو ہے اونٹ پر جب بار کو رکھا جاتا ہے تو دونوں حصوں کو جو ہے وہ بار کہتے ہیں, اور ایک حصے کو جو ہے کفل کہتے ہیں. اونٹ کے اوپر جو بار رکھا جاتا ہے تو اس کے ایک حصے کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کفل کہتے ہیں. پختوں کے تمہیں انڈے وایو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ, عطا کرے گا تمہیں اللہ, نوازے گا اللہ تمہیں, کفلین, دوہرا اجر, دوہرا حصہ, مِنْ رَحْمَتِهِ, اپنی رحمت کا. دوہرا حصہ یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ جو ہے تمہیں تمہارے جہاد کرنے کا جو ہے وہ بدلے گا. دنیا میں تم عزت کی زندگی گزارو گے, دنیا میں تم عزت کی زندگی گزارو گے. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ انفال میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ, قبول کرو اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کو, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ, جب بلائے تمہیں اس کام کی طرف جو تمہیں زندہ کرتا ہے. تو کیا تم زندہ نہیں ہو؟ تو مراد زندگانی سے مراد کیا ہے؟ عزت والی زندگانی مراد ہے. مسلمان آج جی رہے ہیں مگر ان کا جینا ذلت بھرا ہے. تو جہاد کرو گے تو تمہیں جو زندگانی جہاد کے کرنے سے ملے گی وہ کیا ہوگی؟ عزت والی ہوگی. ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت سے جو ہے کوئی کھیلے گا نہیں, ان کی عصمت دری نہیں ہوگی, کوئی تمہارے مال پر جو ہے وہ ڈھاکہ نہیں ڈالے گا, کوئی جو ہے تمہیں بے عزت نہیں کر سکے گا, تمہاری ایک شان اور شوکت ہوگی, تمہارا رعب اور دبدبا ہوگا. تو کفلین دوہرا حصہ جو ہے اللہ آپ کو اپنی رحمت سے عطا کرے گا. دنیا میں تم عزت کی زندگی بسر کرو گے, دنیا میں جو ہے تمہیں اللہ زمین کی خلافت سے نوا دے گا, دنیا میں اللہ جو ہے تمہیں عزت کی روٹی جو ہے وہ کھلائے گا, رزق کریم جو قرآن میں جگہ بجگہ استعمال ہوا ہے, عزت کی روٹی تم کا ہو, مال غنیمت اللہ جو ہے وہ تمہیں عطا کرے, اور آخرت میں کیا, آخرت میں جو ہے اللہ تمہیں جنت والا بنا دے گا. ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اللہ نے 100 درجے جو ہے وہ مقرر کیے ہیں, اور اس میں سے جو ہے 99 درجے جو ہے یہ مجاہدین کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے. اب خود ہی اندازہ کیجیے کہ جہاد کا کیا مقام ہے, جہاد کا کیا درجہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عطا کرے گا تمہیں کفلین من رحمتہ, دوہرا حصہ من رحمتہ اپنی رحمت کا, دنیا میں بھی آخرت میں. ویجعل لکم نورا, اور عطا کرے گا تمہیں, عطا کرے گا تمہیں نورن, ایسی روشنی, تمشون بھی کہ چلو گے تم فی بھی اس روشنی میں, عطا کرے گا تمہیں ایسی روشنی, تمشون بھی کہ چلو گے تم فی بھی اس روشنی میں, اللہ رب العزت جو ہے تمہیں صاحب نور بنا دے گا, تمہیں جو ہے وہ قرآن کی روشنی عطا کر دے گا, جس کے ذریعے سے تم دنیا میں بھی چلو گے اور اسی کی رہنمائی میں جو ہے تم جنت میں بھی داخل ہو جاؤ. جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ انعام کے اندر, آپ نے پڑھا تھا 122 نمبر آیت سورہ انعام میں آپ نے پڑھا تھا, اومن کا نمیتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس, اے وہ آدمی جو مرا تھا روحانی طور سے, تو قرآن کے ذریعے سے ہم نے ان کو جو ہے حیات بخشی, ان کے عقیدے اور عمل کی ہم نے اصلاح کر دی, اور عطا کیا ہم نے جو ہے ایسی روشنی ان کو جس کے ذریعے سے جو ہے ابھی لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہے, یعنی اپنا عقیدہ بھی ان کا منور ہوا, اپنا عمل بھی ان کا منور ہوا, ابھی اور لوگوں کے عقیدے اور عمل کے منور کرنے کے لیے جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ دوسروں کے عقائد اور اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویجعل لکم نورا, عطا کرے گا تمہیں اللہ ایسی روشنی, اور قرآن کو جگہ بجگہ اللہ نے نور کہا ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا, آپ نے پڑھا تھا سورہ نساء میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا 174 نمبر آیت سورہ نساء میں آپ نے پڑھا تھا وانزلنا الیکم نورا مبینا, قرآن کو اللہ نے نور کہا. اسی طرح جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں بھی جو ہے قرآن کو اللہ نے نور کہا, فقد جاءکم نورم, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس جو ہے وہ, یعنی کیا, نور و کتاب و مبین, یعنی کتاب واضح. اسی طرح جو ہے سورہ آراف کی 157 نمبر آیت میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں قرآن کو اللہ نے نور کہا. اسی طرح سورہ ابراہیم کی 1 آیت میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں لتخرج الناس من الظلمات الى النور, قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے. اسی طرح سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں بھی جو ہے آپ ان قریب انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں قرآن کو اللہ نور فرماتے ہیں. اسی طرح سورہ طلاق کی آیت نمبر 11 میں بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے, وہاں پر بھی قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے. تو جگہ بجگہ جو ہے قرآن میں اللہ رب العزت اپنی کتاب کو نور سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں, یہ روشنی ہے. حق اور باطل کی پہچان اسی سے ہوتی ہے, حلال اور حرام کی پہچان اسی سے ہوتی ہے, اللہ اور مخلوق کی صفات جو ہے وہ اسی سے پہچانی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویجعل لکم نورا, عطا کرے گا اللہ جو ہے آپ کو ایسی روشنی, تمشون بھی کہ چلو گے تم بھی اس کے ذریعے سے, وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا اللہ تمہاری گناہوں کو, تمام گناہوں کو جو ہے اللہ بخش دے گا. کیا کر دے گا اللہ؟ تمام گناہوں کو جو ہے اللہ بخش. یہ نہیں فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم, نہیں فرمایا. جگہ بجگہ جو ہے قرآن میں کیا ہے یغفر لکم من ذنوبکم, یہاں پر اللہ نے فرمایا یغفر لکم, اللہ تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. جہاد کے ثمر کو دیکھ لیجئے, جہاد کے جو ہے وہ نتیجے کو دیکھ لیجئے, فائدے کو آپ دیکھ لیجئے کہ تمام گناہ جو ہے آپ کے عمر بھر کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں جہاد کے کرنے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے, واللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا ہے مہربانی کرنے والا. اگر ابھی تک جو ہے تم نے جہاد سے جو ہے روگردانی اختیار کی تھی, جہاد کو تم نے برا جانا تھا, جہاد کو تم دہشت گردی کا نام دے رہے تھے, جہاد سے تم نفرت کر رہے تھے, ابھی تمہیں معلوم ہوا کہ جہاد کتنی اہم عبادت خداوندی میں سے ہے, تو اللہ غفور ہے, معافی مانگو اللہ بخش دے گا, اور رحیم ہے, مہربانی کرنے والا ہے, اللہ تمہیں توفیق دے گا اپنے راستے میں کٹ مرنے کا بھی. تو رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ. آیت میں جو ہے وہ دو معنی ہے, ذرا آپ آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. پہلے معنی میں لے اللہ کے اندر جو ہے یہ لام زائد ہے, پہلی معنی میں لے اللہ میں یہ لام جو ہے یہ زائد ہے. اور اللہ یقدرون, یقدرون میں ضمیر جو ہے یہ کن کی طرف ہے؟ اہل کتاب کی طرف ہے. یہ علماء میں بھی اہل کتاب اور یقدرون میں بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ اہل کتاب مراد ہے. پہلے معنی میں لے اللہ میں لام جو ہے یہ زائد ہے, یا علماء اور یقدرون میں ضمیر کن کی طرف ہے؟ اہل کتاب کی طرف. تو معنی اس طرح جو ہے وہ بنیں گے, لِيَعْلَمَ اس طرح بنے, کیونکہ لام تو زائد ہوا, وہ تو بیج میں سے نکل گیا, تو اس طرح جو ہے وہ بن گیا لِيَعْلَمَ. اور لام متعلق ہے جہاد اور انفاق کے کرنے سے. لام کون سا لام؟ یہ ابتدائی لام لے اللہ کے جو لام ہے, یہ لام متعلق ہے جہاد اور انفاق کے کرنے سے. لکھو اس کا اپنے پاس, پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آیت, آیت اتنی آسان نہیں ہے. تو لے اللہ کے میں جو ابتدائی لام ہے, یہ لام متعلق ہے کس سے؟ جہاد اور انفاق کے کرنے سے. جہاد کرو, انفاق کرو ایمان والو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیا علما, جہاد کرو انفاق کرو اس لیے, یا علما کہ جان لے اہل الکتاب, اہل کتاب. اس لیے کہ جان لے, اس لیے کہ سمجھ لے اہل کتاب, اللہ یقدرونا کہ قادر نہیں ہے یہ لوگ, قادر نہیں ہے یہ اہل کتاب. اعلی شیئن کسی بھی چیز پر, من فضل اللہ اللہ کی فضل میں سے, وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, یقیناً فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ عطا کرتا ہے اسے جسے اللہ چاہے, وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ بڑے فضل والا ہے. ایک معنی یہ ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہاد کرو انفاق کرو اے ایمان والو, اس لیے کہ جان لے سمجھ لے اہل کتاب, اللہ یقدرونا کہ قادر نہیں ہے یہ اہل کتاب, اس بات پر سمجھ جائے. الا شیئن کسی بھی چیز پر, من فضل اللہ اللہ کی فضل میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل کتاب اے ایمان والو, تم جہاد اور انفاق کو کرتے جاؤ کہ اہل کتاب کے خیالات جو ہے یہ تبدیل ہو جائے. کیا تبدیل ہو جائے؟ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہے, کہ یہود اور نصارہ کے خیالات جو ہے وہ تبدیل ہو جائے, کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں. کس کا دعویٰ کرنے والے؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ جو ہماری جی میں آئے وہ ہم کر سکیں گے, جس کے ساتھ ہم جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں, ہم سے کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں. پوری دنیا میں جو ہے ورلڈ آرڈر جو ہے وہ نافذ کرنے والے ہیں, کہ پوری دنیا میں جو ہے ایک نظام حکومت جو ہے وہ چلے گی, ایک مذہب جو ہے وہ رائج ہوگی, وہ کون سی ہوگی؟ عیسائی ہے. ورلڈ آرڈر یہی ہے پوری دنیا میں. نکاح بھی تمہارا ہوگا تو چرچ میں جا کر تم نکاح پڑھاؤ گے, مسجد اور مولوی صاحب آپ کا نکاح نہیں پڑھائیں گے. اور اسی طرح جو ہے وہ سارا کام جو ہے یہ ہوگا کیا عیسائیت کے اندر میں, اور عیسائیت کے مذہب میں جو ہے وہ کیا اس کی روشنی میں جو ہے تم اپنے کام کو کر سکو گے. یہ ورلڈ آرڈر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اے ایمان والو جہاد اور انفاق کرو, کیونکہ اہل کتاب یہود اور نصارہ ان کے خیال جو ہے ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ جس کو ہم چاہے تو آسمان پر پہنچانے والے ہیں, اور جس کو ہم چاہے تو فرش عرش سے جو ہے وہ فرش پر گرانے والے ہیں, ہم جس کے ساتھ جو معاملہ کرے ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہم سے جو ہے وہ کیا ہے پوچھنے والا نہیں, جو ہم کرنا چاہے ہم سے کوئی پوچھنے والے, ہمارا سامنا کرنے والا کوئی نہیں, کسی میں یہ جرت نہیں ہے, کسی میں یہ طاقت نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو تم جہاد کرو, ایمان والو تم انفاق کرو, کہ تمہارے جہاد اور انفاق سے جو ہے ان کو پتا چل جائے. کیا پتا چل جائے؟ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, کہ ان لوگوں کو جو ہے اپنی حیثیت معلوم ہو جائے. کیا معلوم ہو جائے؟ اہل کتاب یہود اور نصارہ کو جو ہے اپنی حیثیت معلوم ہو جائے کہ اللہ کی فضیلت میں پر ان کا جو ہے کچھ بھی بس نہیں چلتا, اللہ کی فضیلت پر جو ہے ان کو کوئی بس نہیں چلتا, کہ کسی کو جو ہے وہ عرش پر پہنچائے, عروج پر پہنچائے, اور کسی کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دے, کسی کو ترقی کے راہ پر چلا دے اور کسی کو پستی کے دلدل میں جو ہے وہ کیا کر دے, ان کو پھنسا دے, ان کا کوئی بس نہیں چلتا. یہ سارا کام جو ہے اللہ کا ہے. فتح اور شکست کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک اللہ ہے. فضل اللہ, فتح اور شکست کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. ایک معنی یہ ہے کہ تم جہاد کرو, تم انفاق کرو, اے ایمان والو, کہ آپ کے جہاد نہ کرنے اور انفاق نہ کرنے سے اہل کتاب کے جو خیالات بن چکے ہیں خدائی کے, کہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جائے اور ان کو اپنی حیثیت جو ہے وہ کل کے جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. یہ تو کچھ کی کام میں نہیں, کسی کام میں بھی یہ نہیں ہے. ایک معنی ہے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوسری معنی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دوسری معنی میں لام جو ہے یہ زائد نہیں ہے, دوسری معنی میں لام جو ہے زائد نہیں ہے, جس طرح لفظ ہے اسی طرح ہم پڑھیں گے اس کو. مگر یہاں پر یقدیرون میں ضمیر جو ہے یہ کن کی طرف ہوگا؟ اس میں جو ہے ایمان والے مراد ہوں گے. پہلی معنی میں جو ہے کیا یقدیرون میں مراد کون تھے؟ اہل کتاب. اس معنی میں یقدیرون مراد ہوں گے اس سے ایمان والے, اور یا علماء میں مراد کون ہیں؟ یہ اہل کتاب ہوں گے. تو معنی اس طرح ہوگا لے اللہ جہاد کرو, انفاق کرو, اس لیے کہ جان نہ لے, اس لیے کہ سمجھ نہ لے اہل کتاب, اس لیے کہ سمجھ نہ لے اہل کتاب, اللہ یقدرون علی شیء, کہ قادر نہیں ہے یہ ایمان والے, کہ قدرت نہیں رکھتے یہ ایمان والے, اعلی شیء ان کسی بھی چیز پر, من فضل اللہ اللہ کی فضل میں سے, اللہ کی مہربانی میں سے. کلام یہاں پر رک جائے گا دوسری معنی میں. اللہ رب العزت فرماتے لی اللہ اہل الکتاب, جہاد کرو, انفاق کرو, اس لیے کہ جان, اس لیے کہ سمجھ نہ لے اہل کتاب, اللہ یقدرون کے قادر نہیں ہے یہ ایمان والے, قدرت نہیں رکھتے یہ ایمان والے, علا شے ان کسی بھی چیز پر, من فضل اللہ اللہ کی فضل میں سے, اللہ کی مہربانی میں سے. اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم دے رہے اے ایمان والوں تم جہاد کرو, اے ایمان والو تم انفاق کرو، مال خرچ کرو، ویسے نہ ہو کہ تمہاری عاجزی اور تمہاری کمزوری کو اہل کتاب جو ہے وہ محسوس نہ کرے. تمہاری کمزوری، تمہاری عاجزی اور تمہاری سستی کو جو ہے وہ اہل کتاب محسوس نہ کرے کہ یہ ایمان والے تو کسی کادے میں بھی نہیں ہیں. سمجھ آگئی؟ اللہ یقدرون علی شیء، کہ یہ ایمان والے تو کسی کام میں بھی نہیں ہیں، کسی چیز پر بھی ان کا قدرت نہیں چلتا. جاؤ اور اسی طرح ان کی عزت کے ساتھ بھی کھیلو، ان کے مال کو بھی جو ہے وہ ہڑپ کرو، اور ان کے ملک پر جو ہے وہ چڑھائی بھی کرو، اور ان کے معدنیات کو جو ہے وہ قبضہ بھی کر جاؤ ان پر، کہ یہ ایمان والے تو کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے، یہ تو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے، ایک تو کسی کام میں بھی نہیں ہے کہ ہمارا راستہ روک سکے، ہم سے پوچھ سکے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر سکے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ ایمان والوں جہاد کرو، انفاق کرو، کہ تمہاری عاجزی اور تمہاری کمزوری پہ اہل کتاب جو ہے یہ ان کو معلوم نہ ہو جائے، وہ سمجھ نہ جائے کہ یہ تو بالکل جو ہے کیا ہے، فضول اور بےمان، یعنی کسی کام میں بھی نہیں ہے ایمان. اور یہ شان و شوکت ایمان والوں کی تبھی جا کے جو ہے وہ آیا ہوتی ہے جب ایمان والے جہاد کریں گے. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لا عزت الا بالجہاد، اسلام اور مسلمان کی عزت نہیں ہے مگر جہاد، مگر جہاد کے کرنے میں. ان کو تبھی جا کے جو ہے وہ عزت ملے گی جب وہ جہاد کریں گے. لا عزت الا بالجہاد، تو دوسری معنی میں کیا ہے، لئلّا اہل الکتاب، لئلّا یعلم اہل الکتاب، اس لیے کہ جان نہ لے، اس لیے کہ سمجھ نہ لے اہل کتاب، اللہ یقدرونا، کہ قدرت نہیں رکھتے یہ ایمان والے کسی چیز پر، من فضل اللہ، اللہ کی فضل میں سے. تم جہاد کرو کہ تمہاری عجز اور تمہاری انکساری یہود اور نصارہ پہ ظاہر نہ ہو جائے، وہ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، وہ آپ کو عاجز سمجھتے ہیں. تو تم جہاد کرو کہ تمہاری عاجزی اور تمہاری کمزوری جو ہے وہ کسی کے سامنے نہ آ جائے، کہ تم جو ہے وہ کیا بن جاؤ، تم جو ہے وہ مضبوط اور طاقتور بن جاؤ. اور عزت کا راز جو ہے وہ کس میں ہے، وہ اسی جہاد میں. آج اگر مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا ہے تو اسی وجہ سے وہ ذلیل اور رسوا بن چکے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَنَّ الْفَضْلَ، یہ علیحدہ کلام ہے پہلے جملے سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یقیناً فضیلت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں. فضیلت سے مراد فتح اور نصرت، فتح اور شکست یہ اللہ کے ہاتھ میں، فتح اور نصرت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں. یؤتی من یشاء، عطا کرتا ہے اسے جسے اللہ چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضیلت والا، بڑے فضل والا ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے. تو سورت میں ہم نے پڑھا ترغیب الی الانفاق بالوجوہ خمسہ، اور اسی طرح جو ہے وہ ترغیب الی الجہاد. سورت دو حصوں پہ مشتمل تھا. پہلا حصہ جو ہے وہ 24 آیا، اس میں جو ہے ہم نے پڑھ لیے 5 وجوہات سے ترغیب الی الانفاق، کہ مال خرچ کرو. اور دوسرے حصے میں جو ہے ہم نے پڑھا آپ کے سامنے ترغیب الی الجہاد، کہ اللہ رب العزت فرماتے میں نے لوگوں کو پیدا کیا تھا کہ تم اس کو استعمال میں لا کر ہتھیار بنا کر کافروں سے لڑو گے، تو الٹا تم نے جو ہے رہبانیت کو پسند کر دیا، گوش نشینی کو اختیار کر دیا، جہاد کو تم نے چھوڑ دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایوہ اللذین آمنو او مومنانو اتقوا اللہ، ویرے گے دا اللہ نا جہادو کے، وآمنو برسولہی، او ایمان رڑے پا حکم دا پیغمبر علیہ السلام بانے، اگر دوی جہادو کے نو جہادو لے نہ کھوے، یو تکم در بکلی تاستا کفلین دوہی سے، من رحمتی ہی دخبل میرا بانتیانا، ویجعل لکم او بگرزی تاسلر اللہ نورن دا سرنا، تمشون بھی چزے بتاسو گرزے بتاسو بھی پدے سرا، ویغفر لکم او بخنبو کی اللہ تا استاد گناہنو، واللہ غفور الرحیم، اللہ دے بخون کے مہربانا، لئلہ یعلم اہل الكتاب، دے دا پارا چپویش جیاد کے انفاق کے، دے دا پارا چپویش اہل کتاب، اللہ یقدرونا چی قادر ندی اہل کتاب، علاش ان پس شبانے من فضل اللہ، دا فضل دا اللہ نا، وان الفضل بید اللہ، اور یقیناً فضل دا اللہ پلاس دا اللہ کے رے، ورکی دل را چالا چی خوشی دا اللہ. یو مانا یا دو مانا، لے اللہ یا جہادو کا چی کافرانو تا، چی کافران کم ورلڈ آرڈر نافذ کئی، پٹول دنیا کی عیسائیت نافذ کئی، چتداغن مخنی بے ہو گیا چاہی دہیز کار نے دیا چاہی دا پتہ ہو لگی زان دا خدای تو دعویٰ کیا چاہی دا پتہ ہو لگی چیدی کو پیس نے پوئی گی پیس نے دیا لیا اللہ یعلم آل الكتاب دی دا پارا چپوئے نشی آل کتاب اللہ یقدرو نا چی قادر ندی دا مومنان پس شیبانے چستا کمزوری ور تخکار نشی او مومن جیادو کا پاسا اللہ یقدرو نا چی قادر ندی دا مومنان پس شیبانے دا فضل دا اللہ نا وان الفضل بید اللہ اور یقیناً غروالے پلاس دا اللہ کے رے اور کئی دل را چالا چی خوغشی دا اللہ واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند غروالے لوے دے